این بندقا رادیو البرز ایرانس رادیو رادیو البرز بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز، برنامه امروز رو به اتفاق شما عزیزان یک شنبه 7 دسامبر 2008 میلادی برابر با 17 آذر 1387 خورشیدی شروع میکنیم. رادیو البرز همونطور که میدونید از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش میشود. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco هست. لازم به یادآوری است که برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را می توانید شما در صورت تمایل از وبسایت iraninfo.deco بشنوید. ما از مسئول iraninfo.deco مهندس کاتوزیان و وبمستر iraninfo.deco خانم ریایی بی‌نهایت سپاسگزاریم که زحمت می‌کشند برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو بر روی وبسایت iraninfo.deco قرار میدن. اما برنامه بامدادی امروز یک شنبه بخش دیگری از سرگذشت موسیقی علمی در ایران، راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما، اخبار ایران و جهان، گزارش‌های مربوط به آن و گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Thank you. تنها من پشت رسیدم دخترم این دادگان این عاشقان آرام جان من کجان میرم شدم در آتشم آن مهربان یارم کجان چون کشتی در این خانه بنیاد من ویران شده روحم از این اجرانه بود از مرده تو ویران شده دیوانه هم دیوانه هم ای عاشقان راهم دهید گم گشته ای در مانده هم دل دادگان جایم دهید آره ما رکت برم من مندم و چشمی برم دیلم منم تنها منم پشت رسیدم در سرم ای آسمان خورشید من پنهان شده آن نور روح افزای من در کجا تابان شده این کشتی در توفانه بنیاد من ایران شده روحم از این اجرامه او پشمرده و بیشان شده دیوانه هم دیوانه هم ای عاشقان راهم برید من گشته ای در منده هم دل دادگان جایم برید ما کنی شوری دگر برپا کنی این برکه خوشگیده را بار دگر دریا کنی این برکه خوشگیده را بار دگر دریا کنی این برکه خوشگیده را بار دگر دریا کنی چون بار ما رفت از برم من ماندم و چشم برم حیران منم تنها منم عشق رسیدم در سرم شما میرسونم که روز شنبه 20 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب در محل قدوینگر شماره 49 8210 آهوس وست، البته آخر خط اتوبوس 3 به طرف حسله، از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز شب یلدا برگزار میشه. ورودی 30 کرون هست. موضوع شب یلدا گفتاری در مورد یلدا. موزیک توسط دیجی آریا، گروه رقص دیبا، نمایشگاه عکس و اسلاید، نمایشگاه کتاب و برنامه‌های متنوع دیگر خواهد بود. نوشیدنی و ساندویج سرد با قیمت ارزان به فروش می‌رسد. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27582212 تکرار میکنم 27582212 حتما تماس بگیرید. بلیط فروشگاه ایرانی فروخته نمیشد. بلیط رو شما میتوانید با وقت قبلی با شماره تلفنی که اعلام کردم میتونید تماس بگیرید. اگر بلیطی باقی ماند میتونید موقع جشن خریداری فرمایید. همانطوری که گفتم برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز است. حتما با ما تماس بگیرید در صورت تمایل شرکت در شب یلدا. قبل از اینکه بخش نهم از سرگذشت موسیقی علمی در ایران که در 16 برنامه تهیه و تنظیم شده است و در واقع سرگذشت موسیقی علمی از طریق شر تحولات از زبان صاحب نظران و ارائه نمونه‌ای از آثار آهنگسازان ایرانی است که یک شنبه ها در چنین وقتی به آگاهی شما خواهد رسید. تا کنون 8 بخش رو پخش کردیم. امروز چند بخش دیگری رو، بخش نهم رو به آگاهی شما میرسونم. اما قبل از اون توجه شما رو به یک آگاهی جلب میکنم. مژده مژده، تیوی باکس پدیده ای نو قابل توجه ایرانیان و افغانیان عزیز. اگر در آپارتمان زندگی می کنید و امکان نصب دیش را ندارید دیگر نگران نباشید. با تیوی باکس شما می توانید کلی کانال های ایرانی، افغانی و فیلم های سینمایی را با بهترین کیفیت بدون نصب دیش دریافت نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با نماینده ما در دانمارک تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس 31 84 21 50. با تشکر MT سرویس. مژده مژده، تیوی باکس پدیده ای نو قابل توجه ایرانیان و افغانیان عزیز. اگر در آپارتمان زندگی می کنید و امکان نصب دیش را ندارید دیگر نگران نباشید. با تیوی باکس شما می توانید کلی کانال های ایرانی، افغانی و فیلم های سینمایی را با بهترین کیفیت بدون نصب دیش دریافت نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با نماینده ما در دانمارک تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس 31 84 21 50. با تشکر MT سرویس. Thank you. در برنامه گذشته یا برنامه هشتم وضعیت ارکستر سمفونیک تهران را طی سالهایی که تحت رهبری حشمت سنجری اداره میشد بررسی کردیم و ضمن آن از جمله به شرح دوره کوتاهی پرداختیم که رهبری این ارکستر به پروفسور هایمو تویبر موسیقیدان اتریشی سپرده شده بود. حشمت سنجری در مجموع نزدیک به 13 سال رهبری ارکستر سمفونیک تهران را به عهده داشت که به این مناسبت بیش از هر رهبر دیگری در این سمت در ایران خدمت کرده است. در این برنامه تحولات ارکستر سمفونیک تهران تا انقلاب اسلامی را بررسی می‌کنیم، یعنی دوره‌ای که رهبری ارکستر به عهده فرهاد مشکات بود. و همچنین یادی از فرشاد سنجری خواهیم کرد که به عنوان رهبر میهمان بارها با ارکستر سمفونیک تهران طی این سالها همکاری کرده بود. فرهاد مشکات در سال 1316 در آلمان به دنیا آمد و تحصیلات اولیش را به استثنای 2 سالی که در ایران گذراند در سوئیس به پایان رساند. مشکات از 9 سالگی در کنسرواتوار ژنو به آموزش ویولون پرداخت و بعدها به شرحی که از خود او میشنویم آموزش موسیقی را تا بالاترین سطوح ادامه داد. در کنسرواتوار ژنو ویولون رو شروع کردم، 8-9 سالم بود. بعدن وقتی که تحصیلات مدرسه‌ام اونجا تموم شد اومدم آمریکا، رشته اقتصاد رو خوندم چون خانواده پافشاری میکرد که میباید تاجر بشم و اقتصاد بخونم یا اینا، ولی برای خودم هم موسیقی رو ادامه دادم. هم در دانشگاه، بعدن که فارغ التحصیل شدم در رشته اقتصاد یه دوره اینجا 4 سال دیدم در نیویورک، بعدن رفتم در روم. رومم اونجا با استاد بسیار بزرگ که شاگرد توسکانینی بود با اون درس خوندم. اونجا که کارم تموم شد اومدم در نیویورک و برنده جایزه متروپولوس شدم که بعدا به من امکان داد که من اینجا 1 سال به عنوان معاون لنارد برنستین توی فیلارمونیک نیویورک باشون کار بکنم. همون زمان هم بود که دیگه خودم یواش یواش وارد بازار کار شدم و برگشتم ایران در 68 برای جشنواره شیراز و عزیز داشتم. علت سفر فرهاد مشکات به ایران همونطور که خود او اشاره کرد دعوتی بود که از او در سال 1968 برای رهبری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران در جشن هنر شیراز به عمل آمده بود. موفقیت‌های فرهاد مشکات در کسب جوایز مهم بین المللی در رهبری ارکستر از یک سو و علاقه‌مندی به ایجاد تنوع و تحرک بیشتر در ارکستر سمفونیک تهران از سوی دیگر موجب شد که در جریان این دیدار از او برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران دعوت شود. هرچند وی به دلیل ناتوانی هنرستان عالی موسیقی در پرورش نوازندگان مورد نیاز ارکستر سمفونیک تهران از قبول این سمت عذرخواهی کرد. اون زمان اونو رد کردم برای اینکه یک شرط گذاشته بودم، اون شرطش هم این بود که میباید هنرستان عالی موسیقی رو به ترقی بندازن، اونجا میباید به یک حرکتی برسه، برای اینکه اگر هنرستان عالی موسیقی موزیسین ورزیده رو نتونه تولید بکنه ما اصلا خوراکی نداریم که بتونیم بعدم بیایم توی ارکستر سمفونیک واردشون بکنیم. میخواستم که یه ارکستر باشه، خب اکثریتش با نوازنده‌های برجسته ایرانی باشه، ولی که اونا گفتن که نه الان نمیتونیم این قولو بهتون بدیم. منم گفتم خب اگر شما نمیتونید موزیسین ایرانی برای ما تولید بکنید پس چرا ارکستر داشته باشه، من نمیتونم این مسئولیت رو به عهده بگیرم. هرچند 3 سال بعد وی با قبول دعوت مجدد مقامات وقت رهبری ارکستر سمفونیک تهران را در سال 1350 پذیرفت و دوشادوش رهبری ارکستر در اعتلای سطح هنرستان عالی موسیقی نیز به فعالیت پرداخت. و اگرچه رسماً سمتی در اداره هنرستان نداشت اما سعی می‌کرد نوازندگانی را برای عضویت در ارکستر سمفونیک از خارج دعوت کند که بتوانند در هنرستان عالی موسیقی نیز به عنوان مدرس مشغول کار شوند. اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فرهاد مشکات در روز 16 آبان ماه 1351 در تالار رودکی اجرا شد. Thank you. آنچه شنیدید یکی از آثار امین‌الله حسین از مجموعه مینیاتورهای ایرانی او بود. ارکستر سمفونیک تهران تحت رهبری فرهاد مشکات هم از کیفیت بهتری برخوردار شد و هم برنامه‌های آن به حد بی سابقه ای افزایش یافت. ارکستر سمفونیک تهران که در سال 1351 شامل 70 تا 75 نوازنده بود، آن هم بدون برخورداری از تعادل لازم در ترکیب سازها، صرف مدت کوتاهی به ویژه با استخدام نوازندگان خارجی به بیش از 100 عضو بالغ شد. دکتر هرمز فرهاد، استاد ممتاز دانشگاه دوبلین، در اشاره به این نکته میگوید: در دهه 1970 فرهاد مشکات رو که در خارج تحصیل کرده بود و یک امتیازاتی به دست آورده بود، جوان بود و خیلی فعال، او استخدام شد به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران و با قابلیت هایی که در اختیارش گذاشتن از نظر مالی ارکستر رو خیلی توسعه داد و واقعا به تدریج ارکستر شد یه ارکستر خیلی قابل و ممتاز سمفونیک با تعداد در حدود 100 نفر نوازنده که خب خارجی هم استخدام شده بودن درش بودن، ولی خب ایرانی ها هم خیلی زیاد دیگه تا اون مرحله نوازنده های قابل ایرانی هم زیاد بودند. این است که خب یه ارکستر واقعا معتبر سمفونیک شده بود که کارهای خب مشکل هم اجرا میکرد و از آهنگسازان ایرانی هم سفارش های میداد به اونها که قطعاتی بنویسن و حتی کارهای فرض کنید ریچارد شتراوس که خب ارکستر خیلی وسیع میخواد و اجراش هم آسان نیست، اینجور کارها هم میتونستن اجرا بکنن. از مهرماه 1351 سازمان ارکستر سمفونیک تهران علاوه بر کنسرت اقداماتی نیز برای آشنا کردن جوانان با موسیقی علمی به ویژه موسیقی علمی مدرن عمل آورد. فرهاد مشکات ضمن اشاره به پیشرفت‌هایی که در دوره تصدی او در این زمینه صورت گرفت از یکی دو نمونه از این اقدامات نام میبرد. تجربه با ارکستر سمفونیک خوشبختانه خوب پیشرفت کرد و تونستیم بعد از 2 سال ارکستر برسونیم به 100 نفر. یک کارگاهی تشکیل داده بودم که به اصطلاح اونجا اولین صندلی های هر قسمت ارکستر، اونایی که مسئول هر قسمتی بودن، مال آلتو، ویولونسل یا نمیدونم سازهای بادی و اینا، و خود نوازنده های ارکستر که جز گروهشون بودن اونا رو آماده بکنن. بچه های دیگه‌ای که در هنرستان عالی موسیقی بودن که میتونستن بعدن بسیار یک استعداد خاصی نشون بدن، اونا ما تشویق میکردیم گاگوداری بیان با ارکستر بزنن و برای بار اول در ایران میتونستیم خلاصه یک برنامه رو اول سال چاپ بکنیم، بگیم با این کنسرت ها رو فلان روز فلان ساعت با این اجرا کننده ها خواهیم اجرا کردیم. خودش برای اون زمان خیلی پیچیده بود، تمام گفتن که خواهید دید نمیشه و هیچ وقت هم نشد که یک کنسرت به تأخیر بیفته. آبدین زنگنه که از سال 1351 تا اوائل انقلاب مدیریت عامل تالار رودکی را به عهده داشت، به یکی دیگر از این قبیل اقدامات آموزشی بشکات اشاره می کند که برای علاقمند کردن همه اقشار به موسیقی علمی صورت می گرفت. یکی از برنامه‌ای که مبتکرش آقای فرهاد مشکات رهبر ارکستر سمفونیک بوده این است که مدرسه رو ایشون انتخاب کردن در انتهای فقیرنشین ترین قسمت تهران در جوادیه و اونجا سالونی داشت، ارکستر سمفونیک به طور کامل رفت به در اون سالن. دانش آموزان طبقه متوسط و فقیر ایران، اگر اسمشو فقر مادی بگذاریم که باز هم میتونیم بگیم که دارای سر و لباس بسیار نامناسبی هم نبودن، واقعا من چون سالن دیدم 500 خورده شاگرد. ابتدا آقای مشکات به طور خلاصه و به زبان ساده سازها رو معرفی کرد، بعد نقش هر سازی رو، بعد قطعات ساده ولی آشنا به گوش جوان ایرانی رو که موسیقی فرنگی بود اجرا کرد و این برنامه 3.5 ساعت طول کشید و دانش آموزان حاضر نبودند که جلسه رو ترک کنند. هوشنگ استوار، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی هم به یکی دیگر از خدمات قابل ذکر فرهاد مشکات در معرفی آثار آهنگسازان ایرانی اشاره می کند. آقای فرهاد مشکات کارهای بسیار مفیدی انجام داد. من جمله هدف ایشون این بود که کارهای آهنگسازای ایرانی رو به عالم غرب معرفی بکنه. یعنی میگفت من کارهای موسیقی غربی شناخته شده، مثلا بتهوون، موزارت، برلیوز، اینا رو دیریژه میکنم، ولی کارهای موزیسین ایرانی رو که من ترجیح میدم بدم به رهبرهای خارجی که از خارج میاد، رهبر میهمان به اصطلاح. اینه که من مثلا شانسی که آوردم یک تصادفاً یه رهبر بسیار خوب آلمانی یکی کار منو اجرا کرد در تالار رودکی که این سویت ایرانی بود، یعنی که تقسیم شده از سه قسمت، پیش درآمد، آواز و رنگ، و این آدم این کار رو با خودش برد آلمان و به این ترتیب شروع شد که من سه تا ضرب در آلمان داشتم از برکت در واقع این روشی که آقای مشکات انتخاب کرده بود که کار آهنگسازای ایرانی رو بده دست رهبرای خارجی برای معرفی ایرانی ها و این کاری که میکنن در زمینه آهنگسازی. قسمت‌هایی بود از سویت ایرانی، یکی از آثار هوشنگ استوار، آهنگساز ایرانی. این اثر توسط ارکستر سمفونیک نورنبرگ به رهبری علی رهبری اجرا شده است. علاوه بر هوشنگ استوار، فرهاد مشکات آثار بسیاری از آهنگسازان ایرانی از جمله علیرضا مشایخی، امانوئل ملک اسلانیان، محمد تقی مسعودی، شاهین فرحت و سمین باغچبان را با ارکستر سمفونیک تهران طی 6 سالی که رهبری این ارکستر را به عهده داشت اجرا کرده است. آخرین کنسرت فرهاد مشکات با ارکستر سمفونیک تهران در آبان ماه 1357 برگزار شد که در آن ضمن اجرای آثار آهنگسازان اروپایی اثری هم از امانوئل ملک اسلانیان آهنگساز ایرانی اجرا شد. فرهاد مشکات در همان سال و به دلایلی که از زبان خود او میشنویم ایران را برای همیشه به قصد آمریکا ترک کرد. قراردادم رو لغو کردن و ختمش دولت جدید یک ختمش دیگری بود. یک ارکستر یک ارگانیزمی میشه که زنده است و میباید اون ارگانیزم همون افراد توش بمونن که بتونن بازده داشته باشن. شما نمیدونید 50% یا 45% یک ارکستر رو بگید برن و بعدا انتظار داشته باشید ارکستری داشته باشید، به اون سطح نمیتونست بمونه. جا دارد در اینجا یادی هم از فرشاد سنجری کنیم که بارها به عنوان رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر اپرای تهران را رهبری کرده بود. فرشاد سنجری در اسفند ماه 1325 در تهران متولد شد و از 5 سالگی نواختن ویولون را نزد پدرش حشمت سنجری آغاز کرد و دوشادوش آن نزد مادرش مرسده بایگان به فراگیری پیانو پرداخت. او از سال 1334 تا 38 در آکادمی موسیقی وین به تحصیل پرداخت و در 12 سالگی به عنوان تکنواز پیانو کنسرتو پیانوی هایدن را در ری ماژور با انجمن هایدن با موفقیت اجرا کرد. درباره فعالیت‌های هنری فرشاد چند کلمه‌ای از مادرش مرسدیه بایگان می‌شنویم. در آکادمی موزیک وین رشته رهبری را تمام کرد و دیپلم آکادمیش هم گرفت و بعد می‌آمد اینجا مرتب برای اجرای کنسرت می‌آمد اینجا کنسرت می‌داد، اپرا رهبری می‌کرد، باله رهبری می‌کرد. به عنوان یک رهبر بسیار بسیار خوب شناخته شد در ایران. بود اینجا تا 51 که بعد اینجا خدمت سربازیش هم کرد و بعد از اون سال 52 رفت به انگلیس و از اونجا مرتب میمد بر کنسرت و برا و اینا میمد به ایران و برمیگشت و بعد از ایران رفت به شوروی سابق. البته اونجا یک سری کنسرت در شهرهای مختلف شوروی داشت. بعد دیگه از اونجا رفت به لهستان، یه سری کنسرت در لهستان داشت، یه سری در رومانی داشت و یه سری در چکسلواکی داشت و بعد رفت به وین و بعدم دیگه خوب نیومد تهران دیگه. فرشاد سنجری نیز از آن به بعد در اتریش اقامت گزید و فعالیت‌های هنریش را در این کشور ادامه داد. با این برنامه شرح سرگذشت ارکستر سمفونیک تهران تا پیش از انقلاب اسلامی نیز به پایان میرسد. تحولات این ارکستر در سالهای بعد از انقلاب موضوع برنامه دیگری است که در آینده خواهید شنید. و ما برنامه امروز را با پخش قسمتی از کاپریس ایرانی، یکی از آثار مصطفی کمال پورتراب، آهنگساز ایرانی، به پایان میبریم. امیدی سرشارم دلدارم یارم بانو بانو جانم که تو را با خود دارم دلدارم جانم بانو بانو جانم چه دهی آزارم دم خوارم شب با یادت میدارم ای جانم بانو بانو جانم کی میبینم بازت بشنوم آوازت هم دل و هم رازت بانو بانو جانم کی میبینم بازت شنوی آوازم هم دل و هم رازم بانو بانو جانم Thank you. قسمت از برنامه توجه شما را به راه ابریشم داده های تازه از دنیای هنر و سینما جلب میکنم. بیستومین سالگرد خود فهم دزیمج، مرکزی که دارای 6000 فیلمی است که شهر پاریس یا موضوع آن و یا دکورشان را تشکیل می‌دهد، از روز 5 دسامبر دوباره فعالیت‌های خود را در محل پیشین خود فهم دال از سر می‌گیرد. فیلم‌هایی که با تصویری از پاریس که در سال 1895 توسط برادران لومیر گرفته شد آغاز می‌شود و به ماری آنتوانت ساخته سوفیا کوپولا در سال 2007 می‌رسد. طی این 3 سال توقف، البته فهم دزیمج از فعالیت دست بر نداشته بود و برنامه‌های خود و از جمله فستیوال سینما دوغل یا سینما واقعیت را در مکان‌های فرهنگی مختلف دیگر پاریس برگزار می‌نمود. امروز فهم دزیمج که از جای بزرگتری برخوردار شده، همه دکور خود را تغییر داده، با برنامه پیرامون نیویورک، شهر دیگری که آن هم جای خاصی در فیلم‌های سینمایی داشته و دارد، آکادمی و تماشاگران جوان کار خود را آغاز می‌کند. ورودی برای استفاده از همه امکانات فهم دزیمج تا ساعت 7:30 شب 5 یورو و پس از آن تا 10 شب رایگان است. جشن تصویر سال که در دو بخش عکس، کاریکاتور و گرافیک از یک سو و بخش فیلم با عنوان تصویر هنرمند برگزار می شود، از روز 13 آذر ماه 3 دسامبر در خانه هنرمندان کار خود را آغاز کرد و روز 29 آذر به پایان می رسد. از سیف الله صمدیان، مدیر و برگزار کننده این ششمین جشن، که در مصاحبه مطبوعاتی خود از چیدمان متفاوتی در جشن امسال صحبت کرده بود، خواستم در این مورد خود توضیح دهد. تفاوت عمده‌اش در چند چیز است. یک، تعداد بیش از حد انتظار هنرمندانی که شرکت کردند. مثلا ما در عکاسی جشنمون بیش از 30,000 عکس دستمون رسید، یعنی یک چیزی حدود 3 برابر تعدادی که اصولا برای بینال‌های عکاسی حتی تو ایران ارسال میشه. و در بخش‌های دیگر همچون رشدی رو داشتیم و مهمترین چیز بخش جوانان زیر 25 سال بود که ما به یاد محسن رسولوف، عکاس، کاریکاتوریست و فیلمساز جوانی که در سانحه هواپیمایی قزاقستان به تهران جانش از دست داد، که در یک سال گذشته بیش از 17 نمایشگاه رو یا مدیریت کرده بود یا تو شرکت کرده بود، نمیدونم 3 تا فیلم سینمایی رو عکاسی کرده بود، خودش سایت عکاسی به صورت مسابقه بین‌المللی را انداخته بود برای تکنولوژی جدید عکاسی. بعد گروه کاریکاتور داشتن، به خاطر حضورش در همون 4 رشته‌ای که ما جشن رو اجرا می‌کنیم، جایزه‌ای رو در نظر گرفتیم که از این به بعد به همه جوانان زیر 25 سالی که شرکت می‌کنن این شامل میشه و هر سال ما جوان برگزیده زیر 25 سال در عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و سینما خواهیم داشت در جشن تصویر سال. علاوه بر رشته عکاسی که خودش شامل عکس‌های خبری، مستند اجتماعی، هنرمندان، خلاقی یا نگاه دیگر و ورزشی میشه، ما 2 بخش دیگه داشتیم که یکیش عکاسان از نگاه عکاسان بود که تمام عکس‌هایی که در طی این سال‌های گذشته به ویژه بعد از انقلاب بچه‌ها در حال هوا و در آسانسورهایی که بودن عکاسی کردن رو من خواستم که بفرستن و بسیار استقبال خوبی شد و قرار این عکس‌ها در یک روز ویژه‌ای به نام روز عکاسی نشون داده بشه و بعد به صورت یک ویژه‌نامه مجله تصویر انشاءالله تا عید در بیاد. در رابطه با پخش گرافیک و کاریکاتور هم ما طبق معمول از خود انجمن طراحان گرافیک ایران و 3 تا از کاریکاتوریست‌های بزرگ ایرانی دعوت کردیم که بیان داوری بکنن و به تعداد اونهایی که به عنوان پیشکسوت همیشه کار میدادن، جوانهای صاحب آثار مناسب رو هم انتخاب بکنن که 25 گرافیست و 25 کاریکاتوریست امسال اضافه شد به تعداد گرافیست و کاریکاتوریست‌هایی که ثابت بود کارشون در جشن تصویر سال. هر سال اون تندیس اصلی رو هم 1 نفر در هر رشته خواهد برد. سینمای ما بخش غیر نمایشگاهی مونه که با نام جشنواره فیلم تصویر هنرمند هر سال برگزار میشه. پارسال برای نمونه ما بیش از 200 فیلم رو نشون دادیم که این 200 فیلم همه فیلم هایی رو شامل میشد که غیر تجاری هستند و ویژگیش این بود که ما از امسال هم تبدیل شدیم به جشنواره جشنواره ها در میان جشنواره سینمای ایران، یعنی از برنده شده ها تا برگزیده ها تا فیلم های درجه یکی که از داخل یا خارج از کشور میاد ولی اونها فیلم هاشون رو میگیریم نشون میدیم در کنار فیلمایی که خودمون گروهی که مستقیما با ما کار میکنن کارشون به ما میدن، به ویژه بزرگواری مثل آقای کیارستمی که لطف ویژه‌ای دارن از سال اول تا کنون تو این 6 دوره و علاوه بر اینکه خودشون در رشته عکاسی اصلا شرکت میکنن و فیلم‌های خودشون رو هایی که حتی در خارج از کشور تو ورلد پریمیر نداشته برای ما میدن، دو سال هست که برگزیده کار دانشجویان خودشون رو در ورکشاپ‌هایی که تو ایران داشتن رو میدن و ما نشون میدیم. پارسال در رابطه با فرش و درخت و تاکسی موضوع کارشون بود، امسال موضوع کلاس آقای کیارستمی در و باد بود که برای امسال حدود 28-9 فیلمش نشون داده میشه و این فرصت بسیار مناسبیه برای جوانایی که امکان شرکت تو کلاس‌های آقای کیارستمی ندارن در حضوری یکی دو روزه در سالن سینما و دیدن نتیجه نهایی همه کارها به یک جمع‌بندی چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ نتیجه‌گیری بسیار خاصی که تو این نمایش ها میشه و جلسه پرسش و پاسخ میرسن که واقعا استثنایی و براشون بسیار عزیز. به سینما سری بزنیم و کمی درباره فیلم هایی بگوییم که در موردشان تبلیغ زیاد نمی شود اما از کیفیت بالاتری نسبت به فیلم های پر سر و صدا برخوردارند. لئونورا ساخته کارگردان آرژانتینی پابلو تراپرو که در بخش مسابقه فستیوال کن نیز به نمایش درآمد و هم اکنون بر روی پرده سینماها آمده، ماجرای زنی را به تصویر می‌کشد که روزی در خانه‌اش جسد دو مرد از جمله پدر فرزندی را که در شکم دارد می‌یابند. او به اتهام قتل زندانی می‌شود و در زندان نوزاد خود را به دنیا می‌آورد. لئونورا طبق قانون 4 سال با عشق کودک خود را بزرگ می‌کند تا روزی مادرش که به فرانسه مهاجرت کرده برای بردن کودک با خود به آرژانتین باز می‌گردد. فیلمی بسیار خوش ساخت و قوی با صحنه‌های طبیعی از درون زندان زنان که به یک فیلم مستند بی‌شباهت نیست و علتش این است که حاصل تحقیقات طولانی در زندان‌هایی است که مادران و کودکان نگهداری می‌شوند. پابلو تراپرو در این فیلم راهی را که یک دختر جوان گمراه می‌پیماید و با تولد کودکش و برای حفظ و پرورش او به رستگاری می‌رسد، با نشان دادن جو خشونت و عادات عجیب زندان زنان به تصویر می‌کشد و فیلمی در نهایت تلخ و منقلب کننده ارائه می‌دارد. بازی بسیار خوب مارتینا گوسمان، هنرپیشه اول و همسر خود پابلو تراپرو را نمی‌توان در موفقیت این فیلم نادیده گرفت. پس از سالها تبلیغ درباره مثبت فکر کردن، هنر منفی فکر کردن ساخته برد براین نروژی چوب لای چرخ این روش می‌گذارد و با گرد هم آوردن چند معلول در منزل یک معلول 30 ساله دیگر به ابتکار یک روانشناس متخصص مثبت فکر کردن یک فضای کمدی تراژدی خاص به وجود می‌آورد. فیلمی که جوایز چند فستیوال و از جمله گوی بلورین فستیوال کارلو ویواری را برای بهترین کارگردانی بود. آگوستینو فرنته سرانجام توانست فیلم مستند ارکسترا یا ارکستر خود را پس از 2 سال راهی پرده سینماها کند. این فیلم که با امکانات بسیار کم ساخته شده و موضوع آن هم گرد هم آوردن موزیسین‌هایی از ملیت‌های مختلف با امکانات ناچیز است، توانست با همین موضوع و موسیقیش موفق به پیدا کردن پخش کننده شود و کاستی های ساختاریش را به فراموشی بسپارد. فیلمی آموزنده و نشاط آور. در شنبه 13 دسامبر کیهان کلهر کمانچه نواز به نام و شجاعت حسین خان سیتار نواز بزرگ هندی برای بار دوم در تئاتر شهر پاریس کنسرتی اجرا می کنند. کیهان کلهر در گذشته نیز با نوازندگان مختلف جهان و از جمله شجاعت حسین خان کنسرت هایی را اجرا کرده و صفحاتی را نیز منتشر نموده بود. و ما در مورد کنسرت روز 13 دسامبر و تفاوت ها و نزدیکی های موجود میان موسیقی هند و ایران توجه شما را به مصاحبه با کیهان کلهر، یکی از چهره های مهم موسیقی سنتی و موسیقی تجربه ایران جلب می کنم. آقای کیهان کلهر، شما پس از تجربه سال 2003 با شجاعت حسین خان بار دیگه با همین هنرمند سیتار نواز هندی به روی صحنه تئاتر شهر پاریس باز می‌گردید. چه چیزهایی این دو موسیقی رو به هم نزدیک می‌کنه و در کجاها اینا از همدیگه دور میشن؟ این دو نوع موسیقی در یک مرحله خیلی به هم نزدیک بودن. الان اساتید موسیقی شمال هند همه عقیده دارن که موسیقی شمال هند تأثیر بسیار بسیار زیادی از موسیقی ایرانی گرفته. اگر شما با قدیمی ها مثل علی اکبر خان یا مثلا راوی شانکار صحبت بکنین، خیلی اینا معتقدن که موسیقی ما با هم مشترک بوده در یک زمانی، به خاطر اون نقل و انتقالاتی که شده و شاعران و موسیقین‌های ایرانی به دربار بیشتر اکبر شاه در واقع در قرن 16 رفتن و شاعرای مثل امیر خسرو دهلوی که بسیار احترام براش قائلن در هند، در شمال هند مخصوصا بین مسلمانان هند، اینا تاثیرگذار بودن. در ضمن امیر خسرو دهلوی هم موسیقیدان بوده و هم شاعر. اسم سازهای هندی، حتی سیتار، تبلا، فرمهایی که اجرا میشه مثل غزل، خیال، اینا همه اسمای فارسی دارن، حتی یا اصطلاحات موسیقی که هست. برطرف موسیقی ما از یک جنسه، از یک فامیله، منطقه همونطوری که در یک مقطعی از تاریخ به هم نزدیک شدن خیلی به همون دلایل اجتماعی، مثلا جنگ یا چیزایی که انسانها رو از هم جدا میکنه، در یک مرحله زمانی دیرتر از اون اینها از هم جدا شدن. این اجتماعات با هم انقدر که باید ارتباط نداشتن، نتیجتاً دو تا فرم مختلف پیدا کردند و زبانها و لهجه های مختلف پیدا کردند. اینه که وقتی که این دو رو موسیقی رو با هم مقایسه میکنین، میشه هم برابطشون رو فهمید و هم اون تفاوت هایی که با هم دارن. آقای کلهر، در این فاصله بین سال 2003 و امروز با شجاعت حسین خان این برنامه رو چگونه ترتیب دادید و چقدر تمرین کردید؟ ما دائم با هم کار میکنیم، تورهای مختلفی داریم در نقاط مختلف دنیا، راجع موسیقیمون صحبت میکنیم، ولی وقتی که رو صحنه هستیم با هم سعی میکنیم اساس کارمون یک جوری بذاریم که همه اون چیزی که شنوندگان میشنن بداهه باشه و هدفمون همینه که اساس موسیقی شمال هند و ایران در بداهه نوازی و بداهه زرایی هست. ما داریم سعی میکنیم که همیشه این خاصیت رو بتونیم نگه داریم و از موسیقیمون دور نکنیم. نتیجتاً چیزی که با هم اجرا میکنیم همیشه بر اساس یک نقطه مشترک هست که بین خودمون تصمیم میگیریم، منتها چیزی که روی صحنه اجرا میشه راجبش تصمیم گرفته نشده. آقای کلهر، شما به کمانچه سازی نچندان پرسر و صدا نقشی در این دیدارهای موسیقیایی خود که بهشون اشاره کردم، به ویژه در تلفیق با موسیقی غرب و از جمله با یویوما و کوارتت کرونوس دادید که کمتر انجام شده بود. چه کاری میبایستی بکنید که نوای این ساز توسط سازهای دیگه یا قویتر له نشه و شخصیتی برای خودش درون اون ارکستر پیدا کنه؟ دلیلی نداره که صدای یک سازی به وسیله ساز دیگه له بشه. اینا مثلا فکر میکنم له شدن ها فرهنگیه بیشتر تا اینکه به خود ساز ربط داشته باشه. باید یه کاری بکنیم که از فرهنگ موسیقایی حمایت کنیم و مطرحش بکنیم. همیشه یک خود کوچک بینی داشتن موسیقین های ایران یا موسیقین هایی که از کشورهایی میان که بالاخره فرهنگشون یه جوری تحت سلطه غرب بوده، همیشه یک جوری با احترام خیلی بیش از حد به غرب نگاه کردن و به عوامل غرب، حالا اجتماعی، سیاسی، هر نوع، که این اصلا دلیلی نداشته. ما موسیقیمون ریشه موسیقی غرب، در واقع موسیقی ایران، موسیقی هند، موسیقی عرب که به نوعی اونم وابسته است به موسیقی ایرانی، اینا همه موسیقی های ریشه داری هستن که در دنیا جایگاه خودشونو دارن و دلیل نمیشه که یکی باعث از بین بردن دیگری و یا کم اهمیت بودن دیگری بشه. من فکر میکنم که موسیقی‌ها همین راهی که الان ما انتخاب کردیم داریم میریم و با فرهنگای دیگه در واقع آمیزش به وجود میاد، از نظر سنت، از نظر موسیقی، از نظر رد و بدل شدن مآخذ ادبیات یا هنر با هم دیگه. فکر می‌کنم همین راه خیلی خوبه، ولی خب این راه جوونیه، چیزی نیست واقعا این نهضت، این راه شروع شده و باید یه ذره بهش زمان بدیم، موزیسین‌های ما بیشتر خودشون باور بکنن و سعی بکنن که بیشتر مداخله داشته باشن با مسائل دیگه و با آثار هنرمندان دیگه. آقای کلهر، به راه اشاره کردید، آیا این تجربه ها تا کنون باعث شده غربیان و کسانی که با فرهنگ موسیقیایی ایران آشنایی چندانی ندارن به کمانچه علاقمند بشن و اون رو بیاموزن؟ فکر میکنم که بله، خاطر اینکه وقتی من خودم میرم برای کنسرت، کسایی که مراجعه میکنن، مثلا یه خانم آمریکایی بود، اومده بود یه سی دی کمانچه داده بود، پیش خودش کمانچه زده بود و یه کاری کرده بود و برای من ضبط کرده بود، البته ساز اصلیش کمانچه نبود، ولی خب این ساز خوشش اومده بود، اونم توی کاراش استفاده کرده بود. یا اینجا و اونجا میبینم موزیسینایی که به این ساز علاقه پیدا کردن، صداشو دوست دارن، میخوان توی کاراشون استفاده بکنن. تو کار فیلم موسیقی هالیوود خیلی میشنوین الان صدای کمانچه رو، حالا نه به وسیله من، به وسیله دیگران، یا سمپلایی که کردن، ضبط کردن از کمانچه در نقاط مختلف. در صورت من فکر میکنم که تا حدی این ساز داره شناخته میشه و باید هم اینطور باشه، چون خیلی سازی که صدای زیبایی داره و یک بالاتر از اون از یه فرهنگ خیلی خیلی قوی میاد که این پشتوانش هست. کمانچه تنها خودش مطرح نیست، کمانچه از سنت موسیقی ایرانی میاد که اون بیشتر باید مطرح باشه و فکر میکنم که تا حدی جواب شما بله هست. با سپاسگزاری از کیهان کلهر باید اضافه کنم که او در روز 23 دسامبر نیز با مجید خلج، تنبک نواز ایرانی، کنسرتی در تئاتر دو ژیمناز پاریس اجرا خواهد کرد که جزئیاتش را هفته آینده از زبان مجید خلج خواهیم شنید. I'm gonna go to the hospital. شب را می‌پرده در جانی دوستان عزیز. خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا چند دقیقه دیگر که خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونم، توجه شما را به این اطلاعیه شب یلدا جلب میکنم. روز شنبه 20 دسامبر ساعت 6 تا 12 شب در محل قدوینگت شماره 49 8210 آهوس وست شب یلدا برگزار میشه، البته از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز. برنامه شب یلدا گفتاری در مورد یلدا خواهد بود، موزیک دیجی آریا خواهد بود، گروه رقص دیبا، نمایشگاه عکس و اسلاید، نمایشگاه کتاب و برنامه‌های متنوع دیگر. ورودی 30 کرون هست. نوشیدنی و ساندویچ سرد هم با قیمت ارزان در محل جشن شب یلدا به فروش میرسد. برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر و خرید بلیط شما میتوانید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. البته بلیط جشن شب یلدا در فروشگاه ایرانی آهوس به فروش نمی رسد. شما می باید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. مژده مژده تیوی باکس پدیده ای نو قابل توجه ایرانیان و افغانیان عزیز. اگر در آپارتمان زندگی می کنید و امکان نصب دیش را ندارید، دیگر نگران نباشید. با تیوی باکس شما می توانید کلیه کانال های ایرانی، افغانی و فیلم های سینمایی را با بهترین کیفیت بدون نصب دیش دریافت نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با نماینده ما در دانمارک تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس 31 84 21 50. با تشکر MT سرویس. نخست توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب کنم. رهبران اسرائیل در گفتگوی تلفنی با وزیران معرفی شده از سوی بارک اوباما برای پست وزارت خارجه و وزارت دفاع در دولت بعدی آمریکا خواهان ادامه همکاری ایالات متحده با اسرائیل با برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شدند. بنابر گزارش رادیو آمریکا، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا به رژیم تهران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا که در مرکز سیاست خاورمیانه در مؤسسه پژوهشی در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، با بیانی که برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم تهران یک تهدید اصلی علیه صلح است، گفت ایالات متحده برای حفاظت از مردم آمریکا و صلح جهانی به رژیم تهران اجازه دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داد. رئیس جمهور آمریکا افزود رژیم تهران اکنون با فشار بیشتری نسبت به قبل از طرف جامعه بین المللی مواجه است. جورج بوش همچنین گفت رژیم‌های تهران و دمشق به حمایت از ترور در منطقه ادامه داده و بسیاری در خاورمیانه هنوز تحت سرکوب و ستم زندگی می‌کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت فلان خواسته است دو عضو سازمان مجاهدین خلق که یک شنبه گذشته هنگام ورود به پایتخت فلان بازداشت شده بودند را به ایران تحویل دهد. این دو نفر هنگامی که قصد داشتن برای آماده سازی مقدمات سخنرانی خانم مریم رجبی رهبر سازمان مجاهدین خلق در پارلمان فلان وارد هلسینگی شوند، در فرودگاه هلسینگی بازداشت شدند. علت بازداشت قرار داشتن نام این دو نفر در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌المللی اعلام شده است. اینترپل حکم جلب این دو نفر را به درخواست 6 سال پیش دولت جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود و هیچ زن آن نمی رود که این دوزوه سازمان مجاهدین خلق قصد ارتکاب جرم در خاک فلان را داشته باشند. بنابر گزارش روزنامه ها پلیس فلان از دادگاه فلان خواسته بود بازداشت شدگان را تا زمان روشن شدن پرونده استرداد اونها به ایران در زندان نگه دارند. اما بعد از جلسه چهارشنبه دادگاه این افراد آزاد شدن ولی اجازه ندارن فلان را ترک کنن. قرار است وزارت دادگستری فلان درباره استرداد این دو نفر که ساکن فرانسه هستند تصمیم بگیرد، اما به نظر می رسد تصمیم گیری کار آسانی نباشد. از یک سوی رئیس کمیته امور حقوقی پارلمان فلان میگوید که این دو عضو سازمان مجاهدین خلق به دعوت گروه حقوق بشر پارلمان فلان دعوت شده بودند تا مقدمات سفر خانم رجوی و چند فعال حقوق بشر دیگر به هلسینگی را فراهم آورند. به گفته این عضو حزب سبزهای فلان این دو نفر تهدیدی برای امنیت ملی کشورش محسوب نمی شود. به علاوه شماره دیگر از نمایندگان پارلمان فلان تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق را قبول ندارند. با وجود آن که به این سازمان رسما در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، اما این نمایندگان مخالف استرداد میگویند که ایران یعنی جمهوری اسلامی میخواهد نیروهای مخالف خود را سرکوب کند. جمهوری اسلامی ایران و اکوادور روز شنبه در تهران تصمیم گرفتن به زودی در تهران و اکوادور سفارت دایر کنند. رئیس جمهور اکوادور گفت که کشورش مایل است مناسبات دیپلماتیک خود را با رژیم تهران توسعه دهد و به هنگام نخستین گام در پایتخت‌های همدیگر سفارت دایر کند. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی درباره گسترش مناسبات با اکوادور جدی و معتقد است که این کار به سود هر دو نفر است. کورنار نخستین رئیس جمهوری اکوادور است که از ایران دیدار میکند. و جمعه شب برای سفری 3 روزه وارد ایران شد و قرار است طی اقامت در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. توسعه روابط اقتصادی سیاسی و امضای چند موافقتنامه همکاری مهمترین دستور کار مذاکرات رئیس جمهور اکوادور در تهران عنوان شده است. اما از طرف دیگر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در دیدار وزیر برنامه ریزی و توسعه جمهوری اکوادور آمادگی جمهوری اسلامی را برای انتقال فناوری‌های پیشرفته به این کشور اعلام کرده است. کمپین حمایت از مهاجرین افغانی مقیم ایران طی اطلاعیه اعلام کرده است که شرکت در کنکور دانشگاه‌های ایران برای افغانی‌های مقیم این کشور ممنوع شده است. به گفته این کمپین، این هم عیدی مقامات جمهوری اسلامی ایران به محصلین افغانی در ایران است. سازمان سنجش وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی ایران در دفترچه های کنکور امسال رسما شرکت مهاجرین افغانی در آزمون ورود به دانشگاه های ایران را ممنوع اعلام کرد. در قسمت شرایط ثبت نام این دفترچه ها به خط درشت نوشته شده است: بر اساس اعلام رسمی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، ثبت نام و شرکت کلیه اتباع عراقی افغانی در آزمون سراسری سال 1388 ممنوع است. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به خبرهایی در مورد دانشجویان ایران در رابطه با 16 آذر ماه جلب می‌کنم. روز گذشته به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران، با نخستین تحرک خود در 16 آذر، جنبش دانشجویی کلیه تدارکات حکومت استبدادی مذهبی برای رد شدن بدون هزینه از کنار روز فراخوان دانشگاه به مقاومت و خیزش را به هیچ تبدیل کرد. بر اساس برخی از گزارشات، دانشجویان در تهران، یزد، کرمان، لاهیجان، همدان، دسفول، کرمانشاه، شیراز و بیرجند حرکتی سراسری را برای بیان و صراحت بخشیدن به خواستای اصلی جامعه ایران و کشیدن آن به رخ رژیم ملاها شکل دادند، هنگامی که وزیر علوم اعلام داشت 16 آذر رهبر نظام به طور شخصی وارد میدان می شود تا به رویارویی با جنبش دانشجویی بپردازد، حساسیتی که سرکوب و خاموش نگه داشتن کانون اعتراضی دانشگاه برای رژیم یافته است را در هیئت اندیشناک آیت الله خامنه ای مجسم کرده است. در سال جاری آلرژی مزمن نظام نسبت به روز دانشجو با شرایط انفجارآمیز حاکم بر جامعه تشدید شده است. جمهوری اسلامی در میان امواج اعتراضهای خود به خودی اخشار و طبقات گوناگون جامعه، کشور را هر روز یک پله بیشتر به سوی احماق بحران عمیق اقتصادی پایین می آورد. و با توجه به حجم متراکم نارضایتی هر حرکت سازمان یافته و از نظر طبقاتی یا صنفی منسجم و برخوردار از پیوندهای مادی درونی میتواند در نقش عامل برانگیختن طیف‌های دیگر ناراضی پدیدار شود و حرکت مشخص آن نقطه‌ای سرایت اعتراضای فعال و سلسله‌وار باشد. تنها راهکار عملی جمهوری اسلامی برای گریز از این چشم‌انداز یعنی لگدمال نمودن گسترده و همه جانبه تر مطالبات و حقوق اقشار پیشرو در سالروز 16 آذر به مثابه یک سرفصل اعلام شده رویارویی نفس بریده و فلج دست از میدان خارج می شود. تهدید گسترده خانواده اعضای انجمن اسلامی و فعالین نشریات دانشگاه مازندران اینطوری عنوان شده است که مراسم روز دانشجو را برگزار نکنند. اخبار رسیده به نوبة خبرنامه امیرکبیر از دانشگاه مازندران حاکی از آن هست که خانواده دانشجویان این دانشگاه طی چند روز گذشته توسط افراد ناشناس تهدید شدند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران قصد دارد امروز یک شنبه 17 آذر ماه تجمع و تریبون آزادی را به مناسبت روز دانشجو برگزار کند. پس از آنکه تبلیغات این مراسم یک بار توسط حراست دانشگاه جمع‌آوری شد، این انجمن تبلیغات برنامه خود را در قالب نشریات دانشجویی در سطح دانشگاه پخش کرد. در چند روز گذشته خانواده اعضای انجمن اسلامی و فعالین نشریات دانشجویی دانشگاه مازندران بارها به صورت تلفنی تهدید شدند. افراد ناشناس از خانواده این دانشجویان خواستند مانع برگزاری تجمع و تریبون آزاد توسط فرزندان خود شوند. این نیروها تهدید کردند در صورت برگزاری تجمع این دانشجویان بازداشت خواهند شد. همچنین در اقدام عجیب دیگر روز جمعه دو نفر که خود را وابسته به وزارت اطلاعات معرفی می‌کردند با حضور در منزل یکی از اعضای انجمن اسلامی مازندران در شهر بجنورد اقدام به تهدید خانواده وی کردند. فعالین دانشجویان میگویند روز گذشته نیروهای امنیتی برای برهم زدن مراسم 16 آذر دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان از گاز اشکاور استفاده کردند. در همین زمینه سیاوش حاتم دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تلاش نیروهای امنیتی برای برهم زدن برنامه 16 آذر این دانشگاه میگوید هنگامی که در اواخر مراسم دانشجویان در حال خواندن سرود یار دبستانی بودند، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن دانشجویان به سمت آنها گاز اشکاور پرتاب کردند. خبرگزاری فارس نیز با اشاره به درگیری در دانشگاه بوعلی نوشته است مراسم 16 آذر دانشگاه بوعلی با دخالت حراست دانشگاه به پایان رسید. در حالی خبر از دخالت نیروهای امنیتی در مراسم 16 آذر دانشگاه بوعلی سینا همدان منتشر می شود که وزارت علوم جمهوری اسلامی در چند روز گذشته با درخواستای گروه های دانشجویی منتقد دولت نهم برای برگزاری این مراسم موافقت نکرده است. پس از آنکه روز شنبه دانشگاه شیراز شاهد تجمع خودجوش بیش از 400 نفر از دانشجویان در اعتراض به حکومتی شدن روز دانشجو بود، دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند که تجمع بزرگ خود را روز دوشنبه فردا 18 آذر در پردیس ارم دانشگاه شیراز برگزار خواهند کرد. این تجمع با تریبون آزاد نیز همراه خواهد بود. اما قرار بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه حضور پیدا کنه، ولی مراسمی که قرار بود به مناسبت روز دانشجو با حضور سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار بشه لغو شده است. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم جمهوری اسلامی حدود یک هفته پیش گفته بود که سید علی خامنه‌ای برای نخستین بار در مراسم 16 آذر در میان دانشجویان حضور می‌یابد، اما این دیدار انجام نشد. گفته می‌شود صبح روز گذشته به برخی رسانه‌های ایران که تصمیم داشتند عکاسان و خبرنگاران خود را برای پوشش خبری این مراسم اعزام کنند، خبر داده شده که مراسمی برگزار نمی‌شود. هنوز دلیلی برای لغو این مراسم اعلام نشده است. در آستانه 16 آذر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ضمن انتقاد از نقض آزادی‌های علمی در دانشگاه، فهرست 201 دانشجوی بازداشت شده طی یک سال و نیم گذشته را منتشر کرده است. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین اعلام شده که طی همین مدت دست کم 161 دانشجو احکام محرومیت از تحصیل را دریافت کردند. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در آستانه روز دانشجو و تجمع بزرگ دانشجویی و در حالی که خبرهای حاکی از تشدید فضای امنیتی در دانشگاه تهران است، بیش از 1800 نفر از دانشجویان این دانشگاه طی نامه اعتراضی به فرهاد رهبر رئیس این دانشگاه خواستار برچیده شدن گیت‌های امنیتی که آن را نمادهای توهین به خرد و شخصیت دانشجویان نامیدن از سن دانشگاه و محیط تحصیل و زندگی خود شدند. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت طی اطلاعی اعلام کردند که واقعه دانشگاه زنجان این بار در دانشگاه قم اتفاق افتاده است. پس از جریانات پیش افتاده در دانشگاه سند تبریز و دانشگاه زنجان که در آن دانشجویان دختر توسط کارکنان دانشگاه مورد هتک حرمت قرار گرفته بودند، اکنون با کمال تأسف این جریان به قم و دانشگاه پیام نور قم کشیده شده است. طبق گزارش خبرنامه امیرکبیر، مراسم 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه رازی در یک فضای امنیتی توسط بسیج به دلیل شهادت روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. این مراسم توسط بسیج و با حضور یک تیم امنیتی در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه با بی‌نظمی و عدم مدیریت برگزار شد، به طوری که مأمورین لباس شخصی حراست و بسیج در جای جای سالن حضور داشتند. در رابطه با روز دانشجو، شماری از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در شهر ارومیه در خوابگاه دانشجویی واقع در خیابان رودکی با ضرب و شتم دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. اما امام جمعه مشهد گفت دانشجو باید دشمن شناس باشد و به مسیر سیاسی کشور به خوبی آگاه باشد. دانشگاه جای سیاست بازی نیست، بلکه جای رشد سیاسی است و مکان نخبه پرور جامعه نباید ویروس زده و آلوده به سیاست زدگی باشد. امام جمعه مشهد گفت که تشکل‌های دانشجویی نباید با لبخندهای مزدوران غرب زده وارد جبهه جنگ نرم دشمن شوند. دانشگاه مکانی برای جریان‌های لایک و ضد ارزشی نیست. دانشجو نباید با گروه‌های لایک و ضد ارزشی هماهنگ شود. و اگر از یک حلقوم کثیف این صدا بلند شود، دانشجو باید، یعنی منظورش مزدوران بسیجی، باید این گلو را بفشارد و این صدا را خفه کند. تهدید امام جمعه مشهد به دانشجویان. بنا به گزارش خبرهای رسانه‌های حکومتی، سحرگاه روز گذشته 3 تن دیگر در زندان اعدام شدند. رسانه‌های حکومتی نوشتند حکم اعدام این 3 نفر پس از تایید از سوی مراجع عالی قضایی سحرگاه روز شنبه در محوطه زندان زاهدان اجرا شد. منابع محلی در استان سیستان و بلوچستان میگویند جمهوری اسلامی مخالفان خود را در این منطقه تحت عناوینی مانند قاچاقچی مواد مخدر، اشرار مسلح و آدمربا اعدام می‌کند. رئیس پلیس امنیت و اطلاعات عمومی استان تهران از پلمب کردن 39 چاپخانه سنتی متخلف به گفته رئیس پلیس در مناطق مختلف استان تهران خبر داد. سرهنگ نادر سرکاری گفت پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان تهران طی یک عملیات یک روزه 403 واحد چاپخانه در مناطق مختلف استان تهران را مورد بازرسی قرار داد. و اضافه کرد پلیس برای 127 واحد از این چاپخانه ها اخطار کتبی صادر کرده است. آقای داریوش، بد نیست از اینجا شروع کنیم که اولین بار کلام یار دبستانی رو کجا شنیدین؟ والا صادقانه بخواییم بدونیم، من این رو موقعی که شنیدم نمیدونستم اینو کی ساخته کی سروده، ولی کم کم شعرش رو میدونم. آقای منصور تهرانی گفتم، دوست بسیار عزیز بنده هستن، در سوئد زندگی میکنم، ولی من این آهنگ رو روی تصاویری از تظاهرات دانشجویان داخل دیده بودم، این آهنگ رو شنیده بودم. برداشت شما از ترانه یار دبستانی من چیه؟ به نظرتون اصلا نقطه ثقل این ترانه کجاست؟ والا برداشت شخصی من، ترانه بسیار زیباست. حسنش اینه که داره وظیفه‌شو در بین جماعت، بین مردم، بین قشری که این پیامو قبول کردن داره ایفا میکنه. همینقدر برای من کافیه. من از فرهنگ عیب‌جویی سعی میکنم فرار کنم، نقاط مثبت قضیه رو نگاه کنم. خب همونطور که میدونید این ترانه توسط خوانندگان متفاوتی خونده شده و اجرای اول اون هم متعلق به فریدون فروغی، خواننده هم نسل خودتون بوده. چون صدای فریدون فروغی ممنوع شد، ترانه رو بعداً کسای دیگری هم اجرا کردن. کدوم اجرای این ترانه به دل شما نشست؟ این ترانه رو با چند صدا، حتی صدای خود آقای تهرانی، و من تعجب کردم چرا تا حالا آهنگای بیشتری نخوندم، چون زیبا اجرا کرد. ترانه خوب مثل مثلا غزلیات حافظ هستش. غزلیات حافظ رو با اجراهای مختلف دیگران اجرا کردن، هیچ عیبی نداره یه ترانه خوب رو چندی خواننده اجرا کنن. مهم اون عملکرد اون ترانه در جامعه هستش که به نظر من یار دبستانی کار خودشو کرده. تو سالهای اخیر دیده شده ترانه‌هایی که به نوعی در میون منتقدان اجتماعی و سیاسی گل میکنه، بعضن توسط رسانه‌های دولتی مورد استفاده ابزاری قرار میگیره. دلیل این برخورد چی میتونه باشه؟ طبیعتاً همیشه اینطوری بوده. این ترفندها رو ما میشناسیم، مردم عاقل هم بسیار خوب میشناسن و جایگاه ترانه زیبا و مؤثر در جامعه جایگاهش رو مردم میدونن. گفتید که ترانه خوب رو مهم نیست چند نفر بخونن. هیچ وقت فکر کردید که تا حالا خودتون این ترانه رو اجرا کنید؟ والا انقدر این ترانه زیبا اجرا شده، بازسازی اون برای من خیلی وقت زیاد میبره که حداقل بتونم جوابگوی اون زیبایی اون باشم، ولی همین که هم اجازه اجراشو ندارم، همین که صحیح نیستش اجراش کنم، به خاطر اینکه اون کار بسیار زیبا اجرا شده و خواندن من هیچ تأثیری نخواهد داشت. آقای داریوش، در سالهای گذشته و در اوج محبوبیت ترانه یار دبستانی من، برخی سعی کردن با آوردن خواننده دوم این اثر، جمشید جم، به میدون، به نوعی این ترانه رو به جریانهای دیگه‌ای منتسب کنن. اما چطور شد با همه این تلاش‌ها یار دبستانی من هنوز یار دبستانیه؟ در این 30 سال فعالیت موسیقی در مملکت ما این چیز تازه‌ای نیست. نام‌ها رو عوض می‌کنن، شکلشو عوض می‌کنن. اگر کسی میاد همچین ادعایی میکنه، به غیر اینکه خودشو نفی میکنه و اون حرکت رو نفی میکنه، به خودش صدمه میزنه. نتیجتاً کار خوب در بدترین شرایط مثل اون قطره آبی است که لابلای سنگ ها فوران میکنه در بین مردم، چرا که یار دبستانی به نظر من کار خودشو کرده. مردم ما بسیار بازیگاوی و باهوش هستند و بهایی نخواهند داد. یار دبستانی الان در بین مردم، در بین دانشجویان یک شعار عاشقانه است، برای یک همبستگی است، برای یک اتحاد همگانی است و کار خودشو داره میکنه و خواهد کرد و هرچی از این صحبت ها دور برش بشه، اون قوت خودشو بیشتر خواهد گرفت. Thank you. یا تا ترور. هیچگاه فکر میکردید که اصلا این ترانه روزی روی زبون دانشجوها بشینه؟ هر ترانه سرایی وقتی که کاری داره انجام میده از قبل هیچ پیشبینی نمیتونه بکنه. حتی زنده یاد گل گلاب هم وقتی که سروده ایرانو میساخت هرگز پیشبینی نکرده بود که چه خواهد شد. اما خود به خود یک ترانه یا یک سرود در زبان مردم جاری میشه. این رو یک فرمولهایی است که در اون ترانه وجود داره. وقتی که من رو برای فیلم اثر یا تا ترور ساختم، البته به نظر می اومد دوستانی که قبلا براشون خونده بودم مورد تاییدشون قرار گرفت و مردم بسیار استقبال کردن قبل از اینکه مورد عنایت دانشجویان عزیز قرار بگیره. و من برای اینکه این ترانه مال همه زمانها باشه و تاریخ مصرف نداشته باشه، پایانش رو با بیت دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه، تمام کردم این ترانه رو. گفتین که برای یه عده این ترانه رو خوندین. دوستانی دور هم بودیم، با بچهای سینما بودیم، آقای سیروس الوند دوست عزیزم و دوستان دیگر بودن، آقای محسن اسداللهی به نظرم بود، آقای عسکر قدس بود، آقای مهدی رحیم زاده و دوستان دیگر. اولین بار من این ترانه رو همینجوری خوندم، دیدم که خوششون اومد از این ترانه. اصلا چرا فکر کردید که از فریاد تا ترور نیاز به ترانه ای هم داره؟ این چیزی بود که قبل از انقلاب هم در بعضی فیلم‌ها بود و موفق شده بود. در فیلم امیر نادری جمعه شهریار قنبری بود، در فیلم های دیگر که اسفندیار منفردزاده ساخته بود این آهنگ ها رو، و من هم دیدم که این جذابیت رو خواهد داشت اگر برای این فیلم این ترانه رو بسازم. اما در اون برهه زمانی منظورتون از سرودن این ترانه شرایط امروز ایران نبود؟ در سالهایی که من کودک بودم و در دبستان میرفتم، تخته و چوب و ترکه و اینها بود اون زمان هم، اما یک مقدار چم و از انقلاب گذشته بود و شاید یه مقدار ناامیدی و خشم در این ترانه هست. خودتون قائل به ترانه یا سرود؟ بله، من خب به عنوان ترانه سرای رو ترانه میدونم، اما وقتی که دانشجویان این رو شروع کردن به خواندن تبدیل به سرود مخصوص دانشجویان شد. گفتیم بعضی ترانه ها از فرمول خاصی استفاده میکنن که باعث میشه باعث روزمرگی نشن، این فرمول ها رو میتونی توضیح بدین؟ اون فرمول ها یک چیزای همه‌گیر هست. مثلا من قبل از انقلاب هم یه ترانه گفته بودم که خیلی گل کرده بود، اما یکیش مخلوق بود که خانم گوگوش خوندن، داغ یکش قدیم و اومدی تازه کردی. برای اینکه عموم مردم یک چنین چیزی داشتن در زندگیشون، یک چیزی که عمومیت داشته باشه همون فرمولیه که در یک ترانه وجود داره و مورد استقبال بیشمار مردم قرار میگیره. اما به هر حال آقای تهرانی، یار دبستانی من با صدای خواننده‌اش خیلی دیر به گوش مردم رسید، چرا؟ اول خب در فیلم که آقای فریدون فروغی زنده یاد خونده بود، اون رو که نذاشتم پخش با صدایشون و یه مدتی رو دست من مونده بود این ترانه، نمیدونستم چیکارش کنم، تا اینکه آقای جمشید جم رو دیدیم، قرار شد ایشون بخونن، حتی میخواستم خودم بخونم. ولی کلا کدوم اجرا رو بیشتر میپسندین شما؟ در حال اجرای فریدون فروغی به نظر من، چون خودم هم خوندم، میگن بد نخوندی، آقای جمشید جم خونده، این چند نفر خونده، حتی یک دختر خانم آمریکایی خونده و یک پسر بچه 5 ساله خونده. در فیلم کما یک خواننده دیگر که در ایران هست خونده، الان حضور ذهن ندارم. خشایر اعتمادی آفرین. اما فریدون فروغی با حال عجیب و غریبی که اومد تو استودیو خیلی خوب این رو خوند. الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو، روتن این تخت سیاه، سرچه بیداد و ستم، مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، حرز تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرد دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. دشت بی فرهنگی ما عرض تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلاغه آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه. کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم. خبرهای دیگر کشورها، پلیس هند دو نفر به کلکته در شرق این کشور زن فراهم کردن سیم کارت تلفن همراه برای مهاجمان حادثه بمبئی دستگیر کرده است. این سخنگوی پلیس هند گفت این دو نفر در برای تهیه این سیم کارت ها مورد بازجویی قرار گرفتند. به دنبال شهرک یهودی نشینان از ساختمانی در مرکز شهر الخلیل که روز پنجشنبه صورت گرفت، برخورد و تنش همچنان در این نایه کنره باختری رود اردن ادامه دارد. روسیه و افزایش همکاری های اتمی امضا کردند. دور جدید مذاکرات شش جانبه برنامه اتمی کره شمالی روز دوشنبه فردا آغاز می شود. نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات اتمی با کره شمالی می گوید انتظار می رود که مذاکرات شش جانبه درباره حل سلاح اتمی، رئیس جمهور این کشور که روز دوشنبه در پکن آغاز می شود، دشوار باشد. اما آخرین خبر، چین به فرانسه هشدار. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز گذشته در لهستان با دالائی لاما رهبر روحانی تبت ملاقات کند، ممکن است بر مناسبات تجاری دو کشور چندین میلیارد دلاری دو جانبه اثر بذارد. اما نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز گذشته با دالائی لاما رهبر روحانی تبت ملاقات کرده است که این دیدار روز گذشته در لهستان صورت گرفت، پیشاپیش کشور چین را خشمگین کرده است. در این رابطه گزارشی داریم از رادیو فرانسه که دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس با رادیو فرانسه در این زمینه گفتگو کرده است. البته تا چند لحظه دیگر. نیکولا سارکوزی به عنوان رئیس اتحادیه اروپا با دالای لاما رهبر مذهبی بودایان تبت دیدار می کند. دیداری که از ماه اوت قرار به انجام بود و بارها به تعویق افتاد. دولت چین در اعتراض به این دیدار فرانسه را تهدید کرده که تولیدات این کشور را تحریم خواهد کرد. اینکه چرا این دیدار از سوی دولت چین تا به این حد مورد اعتراض هست، ما را به تبت برمیگرداند. آقای مظفری، تبت برای چین چه جایی داره؟ دالای لاما تحرکات خودش رو سیاسی نمیدونه و تنها به آزادی بیان تاکید داره. تبت یکی از مناطق بزرگ چین هست. چین هنوز همون حالت امپراتوری گذشته رو داره، یعنی از مناطقی تشکیل شده که اینها همشون چینی نیستن، مثل تبت یا شینکیانگ و همچنین مناطق دیگه‌ای که از چین مادر جدا شدند که یکیش همین هنگ کنگ بود که سالهای اخیر به چین بازگشت و دیگری تایوان هست. بنابراین مسئله چین یک امپراتوری جدید هست و تبت هم که از 1959 در تصرف چین قرار گرفته، هنوز هم برای حکمروانان چین مسئله ساخته. در حقیقت تبت در گلوی اژدهای چین هنوز باقی است و این تنها مسئله برای چین نیست، بلکه مسئله برای جهان غرب هم هست، چون اینها هم به خصوص پس از روی کار آمدن نخبگان جدید در چین و از بین رفتن ماویسم و اتصال چین به بازار جهانی، این مسئله برای زمامداران غرب هم یک مشکلی هست، به این معنا که اینها هم تحت فشار افکار عمومی و احزاب و کمیسیون‌های حقوق بشر و این نهادهای مردمی و سیاسی مجبورند هر بار مسئله تبت رو روی میز بگذارند در برابر همتایان چینی خودشون. از این گذشته تبت یک موضوع سیاست خارجی برای چین شده. عده زیادی از روشنفکران، نویسندگان، حتی ستاره های هالیوود، اینها خودشون هم دایی هستند و یا سمپاتی و طرفداری از دالای لاما و همچنین جنبش تبت می کنند و اینها افراد زینفوزی هستند. از این گذشته بوداییسم در اروپا و آمریکا در حال پیشرفت است و یکی از مذاهب بزرگ غرب داره در میاد. این است که تبت هم از نظر چین و هم از نظر دنیای خارج از چین به خصوص غرب اهمیت فراوانی پیدا کرده. آقای مظفری، چین در روابط خودش با کشورهای غربی چه جایگاهی پیدا کرده؟ ما میبینیم چین میاد و کشوری مثل فرانسه رو تهدید میکنه که چنانچه با سیاستهای چین همراه نباشه، این کشور رو تحریم اقتصادی خواهد کرد. بعد از بین رفتن ماویسم به عنوان ساختار ایدئولوژیک در چین و اتصال چین به بازار جهانی و پذیرش سیستم سرمایه‌داری در چین، چین جزئی از جهان سرمایه‌داری شده و در جهان سرمایه‌داری گلوبالیزه دولت‌ها به درستی نمیتونن یکدیگر رو تهدید بازرگانی بکنن. همین الان این چین هست که بیشتر البسه و وسایل الکترونیک و حتی اتومبیل‌ها رو که غرب مصرف میکنه و آمریکا مصرف میکنه، اینها رو چین میسازه و چین محتاج به بازار غرب هست. در این حال سرمایه‌داران چینی هم اینقدر به این ثروت رسیدن که همپالکی سرمایه‌داران آمریکایی شدن و از این نظر منافع اینها در داشتن روابط حسنه بازرگانی با دنیای غرب هست و این تهدیدات بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه حقیقی. در این حال حکمرانان چین هم باید حرفشون رو دریافت. اونها هم نمیتونن به طور روشن و به طور علنی هیچی نگن و آقای سرکوزی که در حال حاضر صرف نظر از اینکه رئیس جمهور فرانسه هست، رئیس اتحادیه اروپا هم هست، که با شخصی که از نظر چینی ها و از نظر مقامات چینی به عنوان یک آدم بلوا طلب و آشوب طلب ترقی میشه ملاقات بکنه، مقامات چینی باید یک استدلالی بکنن برای مردم خودشون و این از طریق انتقاد و از طریق حمله به خصوص فرانسه، که این حمله محدود به حکمرانان چین نمیشه بلکه در انترنت و در میتینگ هایی که علیه فرانسه در حال حاضر و میشه گفت از بهار گذشته آغاز شده همینطور ادامه داره، که برای این است که حکومت چین حرفی داشته باشه، به مردم خودش بگه که ما بله انتقاد میکنیم، ما حمله میکنیم به اینها، ولی در باطن منافع بازرگانی چین و همینطور که خود دالای لاما دیروز در پارلمان اروپا عنوان کرد، این قدرت اخلاقی چین باید به اون اندازه بشه که جهان اون رو به عنوان یک قدرت واقعا بزرگ قبول بکنه و مسئله تبت در حال حاضر یک مشکلی هست در این راه. بسیار از شما سپاسگزارم آقای مهدی مظفری که در این گفتگو شرکت کردید و برای شنوندگان یادآوری میکنم شما استاد روابط بین الملل در دانمارک هستید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا چند لحظه دیگر توجه شما رو به گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی جلب می‌کنم، اما قبل از اون توجه شما رو به این اطلاعیه جلب می‌کنم که روز شنبه 20 دسامبر 2008 از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب در محل قدوینگ شماره 49 در منطقه حسله شب یلدا برگزار میشه. ورودی 30 کرون هست. گفتاری در مورد یلدا خواهیم داشت. موزیک توسط دیجی آریا، گروه رقص دیوار، نمایشگاه عکس و اسلاید و فیلم موزیکال، نمایشگاه عکس، نمایشگاه کتاب و برنامه‌های متنوع دیگر. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. پیش سال ملک سلیمان باد است، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. آن که گویند که بر آب نهاد است جهان، مشنوی خواجه که چون در نگری بر باد است. هر نفس مهر فلک بر دگری می افتد، هر نفس مهر فلک بر دگری می افتد. چه توان کرد چو این سفله چون این افتاده است. دل در این پیر زن اشوگر دهر مبند، چین عروسی است که در عقد بسی داماد است. یاد دار این سخن از من که پس از من گویی، یاد دار این سخن از من که پس از من گویی. یاد بادان که مرا این سخن از وی یاد است. آن که شد داد در ایوان ز زرف کندی خشت، خشت ایوان شه اکنون ز سر شد داد است. خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید، خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید. ورنه این شط روان چیست که در بغداد است. گر پر از لالی سیراب بود دامن کوه، گر پر از لالی سیراب بود دامن کوه، مرو از راه که آن خون دل فرهاد است. همچون نرگس بگشا چشم و ببین کندر خاک، همچون نرگس بگشا چشم و ببین کندن در خاک. چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است. خیمه اونس مزن بر در این کهنه رباط که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است. حاصلی نیست به جز غم ز جهان خواجو را، حاصلی نیست به جز غم ز جهان خواجو را. شادی جان کسی کو ز جهان آزاد است، شادی جان کسی کو ز جهان آزاد است. سلام، برنامه فرهنگی ادبی هنری امروز یک شنبه 17 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 7 دسامبر 2008 را با غزلی از کمال‌الدین محمود خواجوی کرمانی شاعر قرن 8 هجری قمری آغاز کردیم. برنامه امروز اختصاص دارد به دو نفر از بزرگان هنر سینما، آقای داریوش مهرجویی و زنده یاد علی حاتمی، و دو تن از بزرگان موسیقی، شادروانان جواد معروفی و ابوالحسن صبا. مثل همیشه منتظر پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان رادیو البرز هستیم. امروز 17 آذر ماه سال روز تولد استاد و کارگردان سینما آقای داریوش مهرجویی است. داریوش مهرجویی در سال 1318 به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات ابتدایی متوسطه، فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه کالیفرنیا و فعالیت در سینما را با کارگردانی فیلم الماس 33 در سال 1344 آغاز کرد. و یکی از کارگردانان تأثیرگذار است که فیلم‌هایی همچون گاو با شرکت آقایان عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز و علی نصیریان، همچنین وی کارگردان سازنده آقای هالو، پوزچی، دایره مینا، مدرسه‌ای که می رفتیم، اجاره نشین‌ها، هامون، با بازی زنده یاد خسرو شکیبایی، بانو، سارا، پری، لیلا، میکس و دختردایی گمشده و سنتوری که آخرین اثر این استاد هنر سینماست. داریوش مهرجویی برای گاو جایزه مجمع منتقدان فیلم را از سوی دومین جشنواره ونیز ایتالیا نیز گرفته است. همچنین در سال 1351 فیلم گاو به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران انتخاب شده است. همچنین مهرجویی از جشنواره‌های فیلم فجر نیز سیمرغ‌های بلورین بهترین فیلمنامه و کارگردان را برای هامون، سارا و پری تاکنون در کنار جوایز بین‌المللی‌اش گرفته است. یکی از منتقدان می‌گوید که همگی باید کمک کنیم تا او باز هم شاهکار خلق کند و سالی یک فیلم بسازد. مهرجویی چند سال قبل در برنامه گفته بود برای فیلم ساختن، یعنی حرفه‌ای که مدام با آن درگیری دارم و با آن کار و زندگی می کنم، باید جوهره زندگی و زنده بودن را در خودم حفظ کنم. اما متاسفانه فضای فرهنگی ما چندان فضای انرژیزا نیست و بیشتر از آن که ما را پر کند، ما را بیشتر خالی می کند. بنابراین راه‌هایی برای شارژ دوباره باید وجود داشته باشد که شیوه من خواندن کتاب‌های فلسفی، روانشناسی و رمان است. و این گونه سعی می‌کنم در فضای فیلمسازی دوام بیاورم و کارم تداوم داشته باشد. باشاد باشه 69 سال تولد استاد داریوش مهرجویی. امیدواریم که سالهای سال زنده، سالم و فعال در عرصه هنر سینما باشند. چهاردهم آذر 1387 مصادف با 12 سال روز درگذشت علی حاتمی، کارگردان فیلم های مادر، دلشدگان، کمال الملک و سوت دلان است. علی حاتمی متولد 1323 هجری شمسی پس از اتمام دوره متوسطه به اداره هنرهای دراماتیک رفت و در کلاس های نمایشنامه نویسی شرکت نمود. بعد از مدتی از دانشکده هنرهای دراماتیک فارغ التحصیل شد و اولین کار هنری خود را در دانشگاه با نمایش دیو آغاز کرد. از دیگر نمایش های وی میتوان به خاتون خورشیدباف، آدم و حوا، حسن کچل و چهلگیز نام بود. علی حاتمی پس از آن مدتی به کار ساخت فیلم های تبلیغاتی مشغول شد و با همکاری با رادیو تلویزیون اولین کار مهمش را در مجموعه تلویزیونی جنگل به عنوان نویسنده و بازیگر آغاز کرد. میتوان فعالیت زنده‌یاد علی حاتمی در سینما را از سال 1349 به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم حسن کچل حساب نمود. از آثار دیگر سینمایی او میتوان به توقی، بابا شمل، قلندر، سوت دلان، حاجی واشنگتن، کمال الملک، مادر و یکی از معروفترین آنها دلشدگان اشاره کرد. علی حاتمی می گفت هدف من در سینما ساختن فیلم هایی است که دارای جنبه های فرهنگی باشد. منظور از فرهنگ نه اینکه کاری ادیبانه ارائه نمایم که قهرمانانش برای هم شاهنامه بخوانند. مطلقاً چون این چیزی نیست. هدف من این است که در فیلم هایم بتوانم فرهنگ مردم یعنی فرهنگ ایرانی را نمایش بدهم. در 14 آذر 1375 پس از یک مدت بیماری علی حاتمی درگذشت و بنا به گفته خودش در دیالوگ یکی از فیلم‌هایش که میگوید حالا مثل این که از این سینما هم باید بروم، یا به قول دیالوگ فیلم‌هایم طعمه دام و صید صیاد شدم و یا میشوم و شاید این پایان عشق است و یا آغاز راه، و اگر مرگی هست هیچگاه چیز ترسناکی نیست، همانطور که در شاهنامه ما هم نبوده. حتی در فیلم مادر دلشدگان مرگ قبلا تمرین می شود. هرچند خداوند عادل است و رحمان و رحیم، ولی من که در این موارد یک آدم عامی و سنتی هستم، یا داستانهایم را با مرگ جمع کرده ام یا بیانیه های مهم فیلم های من با مرگ به تماشاگران القا شده است. البته مرگ پایانی برای زندگی نیست. زنده یاد علی حاتمی در 14 آذر ماه 1375 درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد. Thank you. آهنگهای شادروان جواد معروفی در سال 1291 در تهران چشم به جهان گشود و فرزند موسی معروفی که از شاگردان برگزیده درویش خان و از موسیقیدانان بزرگ دوره خود بود تربیت شد. در همان کودکی مادرش را از دست داد و آموزش موسیقی را نزد پدر آغاز کرد. تار می نواخت و با نواختن ویولون نیز آشنا شد. بعد از دوره ابتدایی در 14 سالگی در دوره ای که کلونل وزیری مدیر هنرستان موسیقی بود در آنجا به تحصیل مشغول شد. به پیانو روی آورد و نزد خانم تانیانا خاراتیان به یادگیری تکنیک نوازندگی پیانوی کلاسیک مشغول شد. آهنگ‌های از شوپن، موتسارت، بتهوون را با مهارت می‌نواخت. جواد معروفی در کنار موسیقی کلاسیک، موسیقی ایرانی را هم ادامه داد و تحصیلات موسیقی را نزد علی نقی وزیری کامل کرد. در سن 21 سالگی در سال 1312 شمسی به دلیل استعداد شگرفش در موسیقی به استخدام وزارت فرهنگ وقت درآمد و معلم موسیقی مدارس تهران شد و در هنرستان موسیقی به آموزش پرداخت. از 1319 همزمان با افتتاح رادیو به این مؤسسه پیوست و سالها تکنواز پیانو بود. از 1332 به سرپرستی موسیقی رادیو منصوب شد و همزمان با آن به عضویت شورای عالی موسیقی درآمد. معروفی همچنین رهبر ارکستر شماره 1 و رهبر ارکستر گلها بود و تنظیم کننده آهنگهایی شد از شیدا، عارف، مختاری و درویش خان. خودش میگوید از بدو تأسیس رادیو در سال 1319 در آنجا هم مشغول شدم. در آن موقع سنی نداشتم ولی هم نوازنده پیانو بودم و هم رهبر ارکستر شماره 1. سال اولی که رادیو تأسیس شد در اولین ارکستر رادیو این نوازنده ها بودند: زنده یاد استاد حسن صبا، زنده یاد حبیب سمایی، زنده یاد حسین تهرانی و زنده یاد مرتضی نیداوود و خود من. بعدها که برنامه گلها تأسیس شد من رهبر ارکستر آن شدم و نوازنده پیانو و سولیست هم بودم و برای ارکستر گلها نیز قطعاتی تنظیم نمودم. از جمله شاگردان معروف وی آقایان اردشیر و انوشیروان روحانی، خانم افیلا پرتو، مهین زرپنجه و آقای ساسان محبی را میتوان نام بود. وی در 16 آذر ماه 1372 در تهران چشم از جهان فرو بست. با بزرگداشت یاد و خاطره این استاد موسیقی ایرانی اکنون ترانه معروف تو ای پری کجایی را که با شعری از آقای هوشنگ ابتهاج، آهنگ از استاد مهندس همایون خرم، با تنظیم شادروان جواد معروفی و صدای زیبای زنده‌یاد حسین قوامی تنظیم و تهیه شده است را برایتان پخش می‌کنم. Thank you. بعدی که آواز تو شنیده شاهوی تشنه تو دهیده دوان دوان آلد چشم رسیده نشانی از نیوم ابنی ندیدم تو ای پری جانی که رو شادروان ابوالحسن صفا استاد فقید موسیقی ایران نواده محمود خان ملک الشعرا و فرزند کمال السلطنه در سال 1281 به دنیا آمد. پدرش پزشکی نامدار بود و به شعر و موسیقی علاقه داشت. به همین جهت پسران خود عبدالحسین و ابوالحسن را برای فراگیری موسیقی به استادان زمان سپرد. ابوالحسن صبا محضر اغلب استادان بزرگ مانند مرحوم میرزا عبدالله حسن خان اسماعیل زاده، حاجی خان زربی، حسین خان هنگافرین، علی اکبر شاهی، نایب اسدالله نیزن و اکبر خان فلوتی، درویش خان، علی نقی وزیری را درد کرد و از هر یک از این شاخه ها گل ها چید و به کمک استعداد و هوش سرشار خداداد خیش سبکی خاص در موسیقی ایران به وجود آورد و آن را به هنرجویان تعلیم داد و یادگارهای نفیس از خود باقی گذاشت. ابوالحسن صبا از کودکی گوشش به موسیقی آشنا بود، زیرا ندیمه عمش ربابه روانبخش که پیوسته در خانه آنها بود خوانندگی می کرد و ضرب می گرفت و پدرش کمال‌السلطنه نیز در ایام فراغت به نوازندگی سه‌تار مشغول بود. صبا به نواختن انواع سازهای موسیقی علاقه فراوان داشت، از این رو مدتی نیز پیش درویش خان تار زد و نواختن سنتور را نزد علی اکبر شاهی یاد گرفت. پس از درگذشت این هنرمند در سال 1317 به مدت یک سال نزد شادروان حبیب سمائی به فراگیری سنتور پرداخت، ولی چون حبیب سمائی مردی پریشان و نامنظم بود نتوانست نوازندگی این ساز را به پایی ستار و ویالون برساند. در سال 1302 کلنل علی نقی وزیری از اروپا به ایران آمد و مدرسه موسیقی را تأسیس کرد و صبا برای تکمیل هنر خود به آن مدرسه رفت و با استفاده از سبک وزیری در اثر آشنایی با اسلوب صحیح ویالون روشی نو برگزید. ولی از آنجا که سوابق کافی در موسیقی ایرانی داشت، مانند سایر نوجوانان مفتون عظمت موسیقی اروپایی نشد و از نغمات موسیقی محلی که به آن دلبستگی داشت جدایی نگرفت و کوشش کرد آنها را به سبکی نو بسازد. وی پس از آنکه در سال 1308 در رشت به عنوان رئیس مدرسه صنایع ظریفه و یا هنرهای زیبا منصوب شد، پس از دو سال و نیم که در اثر ناسازگار بودن آب هوای رشت به تهران برگشت، کلاس موسیقی خود را در موزه صبا در کوچه ظهیرالاسلام تشکیل داد. هنگامی که وی در رشت بود به گردآوری موسیقی های محل شمال ایران همت گمارد که بسیاری از آنها را میتوان بدین گونه نام برد: دیلمان، دردشتی، امیری یا مازندرانی، زرد ملیجه، بزندان، در قفس، رقص چوبی. علاوه بر این استاد ابوالحسن صبا در تألیف و تصنیف کتاب‌های موسیقی و آموزش آن، کتاب‌های دوره اول و دوم و سوم ویالون، کتاب اول تا دوره چهارم سنتور و کتاب دوره اول ستار را تألیف کرد. وی همچنین در کمک برای چاپ و تنظیم کتاب‌هایی که به وسیله استاد وزیری تألیف شده بود نیز همکاری شایانی کرد. از آن میتوان به زرنگ بیات ترک، کتاب 23 قطعه ضربی و سلوی ای وطن، کتاب دستور ویالن وزیری اشاره کرد. استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان بزرگ ایران، در تاریخ 29 آذر 1336 در بامداد آن بر اثر پاره شدن یکی از شریان‌های قلبش جهان را در 55 سالگی بدرود گفت و جامعه موسیقی را برای همیشه در سوگ خود فرو برد. وی در کنار استادانش و دیگر بزرگان موسیقی در گورستان ظهیرالدوله شمران مدفون گردید. غزاله صبا، دختر شادروان ابوالحسن صبا، چنین میگوید: پدرم به ما نوشت که به جز موسیقی در انتخاب هر رشته‌ای برای تحصیل آزادید. این تصمیم گیری سبا نتیجه محیط آن زمان و اطرافیان نسبت به هنر بود. درست هنگام وفاتش دوست و یار همیشه با وفایش زنده یاد حسین تهرانی استاد ضرب که هنگام مرگ در کنارش بود بر سر مزار سبا چنین گفت: سبا راحت بخواب، دیگر رادیو تو را جریمه نمی کند. اکنون با خواندن غزلی که استاد زنده یاد حسین شهریار در سوی سبا گفته است به پایان برنامه می رسیم. عمر دنیا سر آمد که سبا می میرد، عمر دنیا به سر آمد که سبا می میرد، ورنه آتش کده عشق کجا می میرد. صبر کردم به همه داغ عزیزان یا رب، این صبوری نتوانم که سبا می میرد. غسلش از عشق دهید و کفن از آب کنید، این عزیزیست که با وی دل ما می میرد. دیگر آوازه بلقیس و سلیمان هیهات، هدهد خوشخبر شهر سبا می میرد. هر کجا درد و غمی هست بمیرد به دوا، این چه دردیست خدا یا که دوا می میرد. از جریبان غم و ماتم سنتور حبیب، سر نیاورده برون ساز سبا می میرد. عمر شهنازی استاد عبادی باقی، عمریان زنده اگر بلبل ما می میرد. ضرب تهرانی آواز بنان را برسید، ضرب تهرانی آواز بنان را برسید، گو کجاییست که استاد شما می میرد. آخرین شور و نوا بدرقه راه سبا، که هنر می رود و شور و نوا می میرد. از محیط خفقان آور تهران پرسید، از محیط خفقان آور تهران پرسید، که هنر پیشش از قصه چرا می میرد. باغبان تا سر مهرش همه با هرزگیاست، باغبان تا سر مهرش همه با هرزگیاست، گل خزان می شود و مهریا می میرد. رنج هایی همه بیهوده که در آخر کار، عشق می ماند و هر حرص و هوا می میرد. شهریارا نسبا مرده خدا را بس کن، آنچه شد زنده جاوید کجا می میرد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اکنون آهنگی را که به یاد بود سبا یک هفته پس از درگذشت او توسط استاد بنان خوانده شده است، با شعری از نواب صفا، آهنگ از مهدی خالقی را با هم گوش می دهیم. تا برنامه دیگر و برنامه دیگر و وقت دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. بگریم خون کنام گه سواره، کجا رفت خداوند هنرها، کجا تو تا بودی وفا بودی، سراپا صفا بودی، کی میا بودی هنر پرور هنر دوستر هنر را جلا بودی بیریا بودی چرا چماردی سوی جنان رفتی چون فرشته سوی آسمان رفتی نمی رود به روزگاران